Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz nasip olursa cemaatle namaz kılmanın İslam'daki önemi, fazileti inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, salatü cemaati efdalü min salatil fezzi bisebbin höşşine dereceten. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, salatü cemaati, cemaat ile namaz kılmak nedir? Efdalü, daha faziletlidir, daha üstündür. Min salatil fezzi, namazı tek başına kırmaktan, bi seb'in, üçün dereceden. 27 kat daha üstündür buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Cemaat ne anlama geliyor önce? Cemaat, cem'i, kökenden, masdarından geliyor. Toplamak, bir araya gelmek anlamına geliyor. İşte elhamdülillah İslam'da namazın cemaate kılması ile Müslümanlar günde 5 defa bir araya geliyorlar. İslam'dan önceki dönemde Arabistan'da, İran'da, Roma'da sınıf farkı vardı. Bazı imtiyazlı sınıflar vardı o dönemde dünyada. Hele Arabistan'da o cahiliye döneminde efendi ile köle beraber bir yerde oturmazlardı. Beraber yan yana yürümezlerdi. Eğer bir efendi kölesiyle yan yana yürürse çok ayıptı onlar için. Bunun gibi o dönemde bütün dünyada bir sınıf farkı vardı. İşte elhamdülillah İslam gelince bu sınıf farkı ortadan kaldırıldı. Köle ile efendi yan yana. Hatta bazı öyle zaman olmuş ki o dönemde bile köle namaza, camiye biraz daha önce gitmiş, ön safa gitmiş. Efendi biraz sonra namaza gittiyse arkasından namaz kılmış. Yani paşa ile er, müdür ile memuru, işçisi, zengin fakir ayrımı olmaksızın İslam'da sosyal adalet nizamı böylece başlamış oluyor muhteremler. Tabii bu arada dargın olanlar da aynı safa giriyorlar. Bazen yan yana duruyorlar. Hem bunların da birbirine karnaşması sağlanıyor. Aradan bir sınıf farkı kalkıyor. İslamlar, bütün insanlar İslam dini potasında birleşiyorlar, bir araya geliyorlar. Cuma namazında tabii daha büyük bir cemaat, hatta köyden falan gelenler oluyor, büyük cemaat oluyor. Diğer zamanlarda 5 vakit namaza da her mahallenin sakinleri camide bir araya geliyorlar. Bu şekilde Müslümanlar birbirinden yararlanıyorlar. Namazda biliyorsunuz 3 vakitte cehri, yani imam efendi sesli okuyor. Bu şekilde Kur'an okumasını bilmeyenler de hocayı dinleye dinleye tabi ezberliyorlar. Fatihaları, zamm-ı sureleri, bunları ezberliyorlar. Birbirine görüşüyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı kılırınca cemaate dönerdi, bakardı. Eğer işlerinde birini göremezse soruyor Peygamberimiz. Bakın filan filan bugün namaza gelmemiş. Acaba ne durum, hasta mı acaba? Sorardı. Demek ki bunu da yapmamız gerekiyor. Eğer cemaatten bir kişi bir vakit gelemedi, yine gelemedi, araştırma da gerekiyor. Acaba derdi mi var, hasta mı var, neye gelemedi acaba? İşte elhamdülillah İslam'da bu cemaat ne yapıyor? Müslümanları birleştiriyor. Sınıf farkını kaldırılıyor. İnsanlar eşit olarak omuz omuza bir araya geliyorlar. Namazı cemaatle kılmak Hanefi mezhebine göre nedir? En kuvvetli rivayet sünnet-i müekked Hanefi mezhebine göre. Hatta yine Hanefi bazı ulemalara göre buna vacip diyen de var. Namaz cemaate kılmayı. Yani demek ki vacibe yakın sünnet-i müekkettir. Erkeklerin beş vakit namazı cemaat ile kılmaları. Bir de bunun dışında cuma namazı cemaate kılınır. Hatta cuma namazı tek başına kılınamaz da. Yani bir kimsenin özrü mözrü bile olsa camiye gelemese de demek ki cuma namazını tek başına kılamaz, evde cemaatle kılınamaz. Mutlaka cuma namazı camide kılınır. Yine bunun dışında iki bayram namazını da cemaate kılmak yine bu da sünnettir. Bir de Ramazan'da teravih namazı cemaatle kılınır. Yine Ramazan'da teravih namazını cemaatle kılanlar vitir namazı cemaatle kılarlar. Mesela bir kimse Ramazan ayında farza yetişemedi, teravih yetişemedi, camiye geldi, vitir kılınıyor. O kişi onu uyamaz. Demek ki ancak kimler teravih namazını cemaate kılmışlarsa onlar vitir namazını da cemaate kılarlar. Ramazan'ın dışında vitir namazını cemaate kılmak mekruh oluyor, caiz olmuyor. Ancak ki farz namazları kılınabiliyor. Bir de vacipler. Cuma namazı kılınan bir yerde cumaya gelemeyenler, mesela Allah korusun cezaevinde bulunanlar, işte başka bu gibi bir özürlü olanlar, cuma namazına camiye gelemeyenler, onlar o gün öğle namazını aralarında cemaatte de kılamazlar. Yani cuma namazının ayrı bir özelliği var. Cemaatin namazı cemaatte kılmak. Hanbeli'de farz-ı ayın, Hanbeli mezhebinde. Dört mezhep de haktır tabi. Hanbeli'de farz-ı ayındır. Hanbeli mezhebine göre bir kimse tek başına kılması haram oluyor bakınız. Cemaat imkanı varken. Ama tabi evinde hastadır, gözü görmüyor, bir şeydir, yatıyordur. Cemaate gelmekten özürlüdür. Onlar müstesna. Bir kimsenin cemaate gitme imkanı varken cemaate gidemese Hanbeli mezhebine göre tek başına kılması haram oluyor. Hanbeli'ye göre. Şafii mezhebine göre ise namazı cemaate kılmak farz-ı kifaye. Şafii mezhebine göre. Farz-ı kifaye. Demek ki bir beldede bir grup kişi cemaate kıldılar mı, diğer kişiler cemaate gelemeseler de günah olmuyor. Ama bir mahallede, bir köyde hiç cemaat namazı kılınmazsa hepsi günkar oluyorlar. Tabi cemaatle namaz deyince akla imam gelir şimdi. Mutlaka tabi cemaatten birinin imam olması gerekiyor. Bir kimsenin imam olması için ne gibi şartları gerekiyor? Önce her şey olduğu gibi imam olacak kişinin de İslamiyeti, yani Müslüman olması şart önce. Allah korusun, Müslüman olmayan bir kişi, ırkı, dili ne olursa olsun, ne kadar bilgisi de olsa, eğer İslam inancının karşısında ise, ateist falan ise, o imam olamaz o kişi. Önce kişinin inancı, İslam'a göre uygun olması şart. Ondan sonra, erkek olmak da şart. Kadın, imam olamaz. Hiç kadın peygamber gelmedi. Kadın peygamber gelmedi. Neden? Çünkü kadının sesi de o da mahremdir. Kadının sesi de. Hatta cemaat ile namaz kılınırken eğer imam efendi şaşırsa, mesela kalkacağı yerde otursa ne yapılır? Erkek der, kim bunun farkına varırsa imamı uyarır. Nasıl uyarır? Sübhanallah der, imamı uyarır. Erkekler bunun farkına varamadı. Onlar dalgınlar. Cemaate kadın da varsa, kadın ne yapacak? Bakınız, namaz bozulacak, namaz gidecek, tehlikeye girecek. Bu durumda bile kadın yine sessiz sübhanallah diyemez. Ne yapar kadın? Kadın elinin arkasına vurur. Nasıl vurur? Eli bu şekildeyken onu vurur böyle. Böyle yapmaz ama. Bu İslam'ın caiz değil muhteremler. Çünkü buna tasdiye deniyor, tasdiye. Kur'an-ı Kerim yasaklıyor bunu. Müşrikler cahiliye döneminde kendi inançlarına göre Kabe'ye tavafa gelirlerdi. Islık çalarak, alkış yaparak tavaf ederlerdi. Mevla buyuruyor. İlla mükâen ve tasdiye. Mevla buyuruyor. Bunun için İslam'da alkış caiz olmadığı için, ama kadın sesi de caiz olmadığı için, kadın ne yapar? Müşriklere benzemek için kadını elin üstüne böyle tekrar vurur, imama duyurur. Demek ki İslam'da kadın imam olamaz, peygamber kadından gelmedi, kadın sesi de mahremdir, kadın sesi de. İmam olmak şartları demek ki birincisi Müslüman olmak. İkincisi erkek olmak. Üçüncüsü buluğa ermiş olmak. Buluğa ermeyen bir çocuk hafız da olsa, baştan başa Kur'an ezber bilse imam olamaz. Neden olamıyor? Çünkü buluğa ermeyen çocuğa namaz henüz farz değil. Onun kıldığı namaz nafile deniyor buna. Yani farzlık namaz olmuş oluyor. Bunun için farz kılan kişi nafile kılana uyamaz. Ama buluğa ermeyen bir çocuk kendisi gibi çocuk imam olabilir. Onlar kendi kılarlar. Bir de akıllı olmak şart. Tabi Allah korusun, bir kimse ne kadar hacı hoca da olsa, kıraatı düzgün de olsa ama aklı yoksa, aklı ermiyor. Namazda şaşalıyor, bocalıyor, yatıyor, kalkıyor, geziniyor. Tabi da caiz olmaz. Demek ki dört temel şart var imam olmak için. Bir, Müslüman olmak. İki, erkek olmak. Üç, buluğa ermiş olmak. Dördüncüsü, akıllı olmak. Bu dört temel şart. Bir de bunların dışında özür sahibi olmamak imamın. Özür nedir özür sahibi? Yani abdestini tutamıyor. Buna özür sahibi deniyor. Ayağı biraz topa olabilir, şu bu olabilir. Bunlara yani engelli özür girmiyor bunlara. Bunlara girmiyor. Demek ki eğer bir kişi de abdest tutamayan, mesela idrar devamlı akıyor. Ameliyat olmuş, yarasından devamlı cerrah kan geliyor. Bunlara özür sahibi deniyor. Bunlar ne yaparlar? Bunlar her vakit girişinde abdestini tazeler, namaz kılarlar. Böyle bir özür sahibi de cemaata imam olamaz. Ancak kendisi gibi özürlü olursa, o da özürlere aynı ortak olursa. Mesela birinin sürekli burnu kanıyor. Öbürünün idrarın akısı devam ediyor. Özürleri farklı olduğu için cemaat olamazlar. Tabii bir de bu arada kıraatinden düzgün olması gerekiyor. Fatih-i Şerif'i, Zamm-ı Şüre'yi, bunları anlamını bozulmayacak derecede bunlar da güzel okunması gerekiyor. Kaç kişi ile cemaat olabilir şimdi? Buna gelelim inşallah. Tabii insan bazen olur, evinde cemaat yapması gerekir, yolda gerekir, iş yerine gerekir. Kaç kişi ile cemaat olunabilir? İki kişi bir araya geldi mi, biri imam, biri cemaat olur. Yine bunlar cemaat sevabını kazanırlar. Yalnız tabii mescid cami sevabı ayrı. Ona sonra geleceğim inşallah. Yani bunu akıldan çıkarmayalım. Bir kimse ne kadar cemaat yapsa da ama mescide camiye gelmenin sevabı kat kat çok daha fazla. Hatta Hanefi ve Şafii mezhebine göre çocuk henüz daha buluğa ermemiş. Ama çocuk mümeyyiz. Yani çocukta temiz kabiliyeti var. Çocuğun aklı eriyor namaza filan. Aklı eriyor. Bir kimse böyle bir şuyukla cemaat yapsa yine namazda cemaat sahibi oluyor. Bir gece Hazreti İbn-i Abba Hazretleri Peygamberimizin evinde misafir kaldı. Hazreti Meymunet onun teyzesiydi. Orada kaldı. Henüz daha çocuktu. Bülüğe ermemişti. Şöyle buyuruyor. Ben diyor uyandım. Baktım Resulullah namaz kılıyor. Resulullah'ı yani Peygamberimizi namaz kılarken görünce yatamadım diyor çocuk. Daha bir ermedi. Yatamadım diyor. Demek ki Peygamberimizin namaz kılışı o kadar tatlı feyziymiş ki, o kadar zevkliymiş ki, bakınız çocuk olduğu halde namazda görünce Resulullah'ı yatamadım diyor, kalktım diyor, abdest aldım, Peygamberimizin sol tarafına durdum diyor. Peygamberimiz imamet niyetiyle uyuyor Peygamberimize, Peygamberimizin sol tarafına duruyor ama, çocuk bilmiyor tabii. Peygamber bunu tutuyor elinden, veya başında iki rivayet var, Peygamber bunu tutuyor, sağına götürüyor, sağına götürüyor. Tabii hep o zaman da bunlar olacak ki, İnsana birer kaynak, birer delil olsun bunlar. Buna binaen demek ki iki kişiye namaz kılarken biri imam olacak, biri onun sağında duracak. Arkada durmayacak ama. Sağında duracak. Ne kadar sağında olacak? Burada en şey uygulanabilen İmam Muhammed'in kavli ki cemaat olan kişinin ayak parmakları ucu İmamın topu hizasına olacak. Olması gerekiyor. En aftali bu. Ama ayak parmak uçları imamın topuğunu biraz geçse de namaz gene bozulmaz. Gene namaz caizdir. Hatta mesela imam olan kişinin boyu çok kısa olsa onu uyan cemaat olan kişinin boyu uzun olsa secdeye varınca imamın secde başına geçse de bu zarar vermiyor. Burada önemli olan ayaklar demek ki. Ayaklar burada. Mesela bir kişi evinde. Diyelim ki işinden geç geldi. Yatsı namazı yolda okudu. Ya akşam namazı yolda okudu. Cami cemaate gidemedi. Evine gitti. Ne yapacak bu kişi? Tabii mümkünse namazı tek başına kılmayacak. Tabii hanımı varsa onunla beraber cemaat yaparlar. Hanım namazı kılmış. ya da hanım namaz kılmayacak bir durumda bakar, eğer evinde aklı eren, yani 7 yaşlarında falan bir çocuğu varsa, hadi yavrum bakayım der, al abdestini der, abdestini alır, çocuğu sağ tarafına, hafif gerisine çocuğu diker, namaz cemaati kılarlar. Bakın ne oldu şimdi? 27 kat sevap çoğaldı. Yani yarın mahşer günü eğer tek başına kılsaydı, alacağı sevabın 27 katı. Mesela bunu kilo olarak kabul edersek, kıl zamanlar 1 kilo sevap ise, şimdi ne oluyor? 27 kilo sevap alacak mahşerden adamlar. Çocuk da olsa bu olabiliyor. Peki cemaatten başka 2 kişi olursa, imamdan başka 2 kişi olursa, yani 3 kişi bir araya geldiler, namazı cemaati kılacaklar. Ne yaparlar bunlar? İmam olan önde durur, cemaatin biri imamın tam arkasından durur, öbürü de arka duran cemaatin sağında durur. Yani sola boşluk durur. Önce sağ doldurulur. Eğer bir kişi tekrar gelirse o sola gelir. Yine biri gelirse sağa. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, vesitül imame. İmamı ortalayınız buyuruyor Peygamberimiz. İmamı ortalayınız. Bazı yerlerde sağ tutulurken kenardan başlanıyor. Sağ taraf ya sol taraf doluyor. Öbür taraf yarım kalıyor. Bu mekruh oluyor. Mutlaka imamın ortalanması gerekiyor. Bir kişi imam arkasından duracak. Öbürü onun sağında duracak. Üçüncü gelen sola. Yine gelen bir sağ bir sol olacak. İkinci safta aynen böyle olacak. İkinci safa gelen kişi de tam ortada imamın hizasına gelecek. Öbürü onun sağına, soluna mutlaka imamın ortalanması gerekiyor. Sünnet onu budur. Ancak yer dar olursa, şimdi evler malum biliyorsunuz, gerçi odalar büyük ama evler şimdi odalar şimdi dar geliyor. Eşyamız çok, tabii dar geliyor. O zaman ne yapacağız? O zaman 3 kişi namaz kılıyorlarsa, biri imam, ikisi cemaat ise, imam az önde durur, cemaatten biri sağında, biri solunda, hafif geride durur. Ancak eğer cemaat 3 kişi ise, mutlaka arkada savunması şarttır ama. İcabında kanepe, koltuk bir kenara çekilecek, bu yapılacak. Bir de kadın varsa nasıl olacak şimdi? Hep bunlar Peygamber zamanında yaşandı muhtemelen cemaatimiz. Yani o mübarek asr-ı saadette her şey yaşandı, hep o da uygulandı bakınız. Hazreti Enes buyuruyor, sahabe-i kiramdan, Peygamberimizin hadimi olan meşhur Enes Hazretleri buyuruyor. Resulullah bizim evimize geldi diyor. Namaza kalktı diyor, namaz kılmaya. Artık ne namaz olduğunu bilemiyoruz, namaza kalkıyorlar. Peygamberimiz önde duruyor, Hazreti Enes arkasından duruyor. Bir de evde yetim varmış, çocuk varmış, o Hazreti Enes'in sağında duruyor. Hazreti Ümmü Süleym, Enes'in annesi oluyor ama çok meşhur sahabeye muhtemelen, Ümmü Süleym Hazretleri böyle. Erkekleri bastıran, cesaretli. Hatta Peygamberimiz harbe giderken evinde oturamazdı o. Çıldırırdı. Resulü güneş yanıyor derlerden. O da arkasından giderdi, su vereyim falan derdi yaralılara. Öyle mübarek kadın kendisi. İşte Peygamberimiz önde duruyor, imam oluyor. Hazreti Enes arkasında, yetim olan çocuk Hazreti Enes'in sağında, arkada Ümmü Süleym tek başına saf tutuyor. Demek ki evimizde cemaatle namaz kılma durumunda kaldığımız hallerde ne yapacağız? Eğer oğlumuz varsa, erkek çocuğumuz tabi varsa, bir kişi ise o sağımızda olacak. Eğer bunlar 2 kişiseler arkadan bir saf olacaklar. Ondan sonra hanım kızımız da varsa onlar arkadan saf olacaklar. Demek ki bir kimse elinden geldiği kadar Yani kişi bunu hatta insan biraz da kendini zorlayarak evde de cemaat yapmaya çalışalım. Neden? 1'e 27 oluyor. 1'e 27 oluyor. Sevabı çoğalıyor. Yani elhamdülillah böyle imkanlar var. Bazıları şöyle diyorlar. Efendim ben imam olamam diyor işte. Neden işte pek bilmiyorum filan diyor. Şimdi eğer o kişi bu sözünde gerçek ise o zaman kendi kılın namazı da olmaz ama. O da olmaz. Bir kişi Müslümanların bulunmadığı bir yerde Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, şurada burada bir kimse Müslümanların hiç bulunmadığı bir yerde yalnız İslam'ı öğrense, İslam dinine girse, azca bir de namazın faziyetini, şartlarını al bir şey öğrense, o kişiye ne kadar biliyorsa bildiğine iktifa eder, ibadetine devam eder, bildiği kadar. Ne zamana kadar? Ta ki bir Müslümanla karşılaşıncaya kadar. Yatıp kalkar, yine yeter ona. Ama bir kişinin, bir Müslümanın bulunduğu yerde sorup öğrenebileceği bir Müslüman varsa o zaman bildiği yetmez ona. Bildiği yetmez. Bunun için bir kişi tek başına kıldığı zamanda namazı eğer Fatiha-i Şerife'de, Zamm-ı Sure'de namazı bozacak derecede yanlış okuyorsa onun namazı olmaz. Peki namaz kılmasın mı? Namaz kılacak ama bir anda öğrenecek ama. Hanımına, kocasına, arkadaşına, evladına, hocaya gelecek, müezzine gelecek, bilene gelecek. Beni aman dinler misiniz? Ne lazım ona? Önce Elham Fatih-i Şerif. Anlam bozulmayacak derecede Fatih-i Şerif'i okuyacak. Birkaç tane de sure. Bunları güzel belleyecek. Bunları okudu mu namazı kurtarır bu kişi. Demek ki bunları bilen kişi, bu kişi ne yapacak Allah'ın izniyle? Gelir arkadaş arasında, gerek evinde cemaate kaçırmayacak. Tabii bu arada evde cemaat yapılınca hanımlar işten bu fevkalade bir kazanç oldu böyle. Hanım tek başına kılacağı yerde eğer hanımın oğlu, kardeşi, eşi imam olarak namaz kılarlarsa demek ki kadın da ne yapıyor? O da elhamdülillah 27 kat sevabına kavuşmuş oluyor. Bir kimse yolcu, sefer yani. Seferi kimse ama kendisi alimdir, hafızdır, şudur budur. Önemli kişi. Mesela başka bir yere gitti. Gittiği yerde de camiye gitti. Hele önemli tanınan kişi ise bunu mihraba geçişseler. Ne olur? Sabah namazını normal. Hiçbir şey fark etmez. İki rekat olduğu için insan seferi olsun, mukim olsun iki rekattır sabah namazı. Normal kıldırır. Akşam namazı yine ister seferi, ister mukim olsun üç rekat herkese değişmiyor. Yalnız öğle, ikindi yatsı namazı bir kimse seferi haldeyken ona iki rekat farz oluyor. Farz oluyor. Şimdi seferi olan bir kimse bir camiye gitti. Onu görenler ona mihraba geçirirler, buyur dediler, geçti. Diyelim ki yatsı namazına geçti. Eğer bu seferi olan kişi yatsı namazı unutarak dört rekat kılarsa ne olur? Kendi namazı tamam. Cemaat namazı bozuldu ama. Neden bozuldu muhteremler? Çünkü seviye olan kişi iki rekat oturması farz. Bu kişi de iki rekatta oturup tevhiyatı okudu. Namazın farzlarına geldi. Selam vermesi gerekiyordu, vacipti. Vacibi tehir etti unutarak ama. Üç dördü kıldı. Namazı her ne kerahati de olsa da o namazı tamam. Ama cemaatin namazı bozuldu. Neye bozuldu? Çünkü buna 3-4 rekat nafileydi bunu kıldı. Cemaate farz 3-4. farz kılan nafile kılana uyamaz. Bu iş namazı bozuldu. Hatta böyle bir şey olursa ne olacak? Biri anlattı. İstanbul'a gitmiş kendisi. Mahalle mescidine gitmişti, Üsküdar'da gitmişler bir yere. O gün de imam da müezzin de yoklarmış camide. Bunu geçirmişler ihraba, yatsı namazını geçirmişler. Bu da unutmuş, dört kılmış. Tabi cemaata uyumuş, bu da uyumuş diyelim. Adap adına geldi. Altına geliyor, ben ne yaptım? Sen namazı tamam, cemaat namazı olmadı. Ne olacak? Onlara haber gönder şimdi. İşte filan gün akşamı kim yatsı kılmışlarsa onların namazı tekrar kılması gerekiyor. Ama cemaatin arasında sefiri varsa o namaz tamam, o da tamam yine. Hüküm namazı olmamış oluyor. Bir kimse mesela yatsı namazını kendi kıldı. Evinde kılı diyelim kendisi. Sonra arkadaşları geldiler, buna oturmaya geldiler. Ondan yatsıyı kılmamışlar. Şimdi kalktılar bunlar evde, arkadaşlar 3-5 kişi. Yatsıyı cemaate kılmaya kalktılar. Ev sahibi yatsıyı kılmıştı ama ne yapacak? Onlar terk uyuması sevap oluyor. Yalnız farz namazı ama sünnet-i vitri kılmaz. Yalnız farz namazında uyabilir. Hangi namazlarda? Öğle namazı ile yatsı namazında. Hatta bir kişi evinde, iş yerinde öğle namazını kılmış. O adam camiye bir işi için birisi aramaya geldi. O gün de camide biraz geciktirilmiş. Sohbet vardır, mevcut bir şey vardır. Biraz geç kılıyorlar. Bu kişi tek başına öğle namazını kılmış ise öğle namazını cemaatine tekrar uyar. Onun namazı tabi nafile namazı olur ama sevabını alır muhteremler. Yalnız sabah namazı kılan kişi tekrar sabah cemaat uyamaz. İkindi uyamaz, akşam uyamazlar. Neden? Çünkü sabah namazı kılan kişi artık nafile kılamaz güneş çıkıncaya kadar. Demek ki bir kimse sabah namazını kıldı mı o kişi güneş çıkıp 45 dakika geçinceye kadar ona nafile mekruh olduğu için uyanmaz. İkindi namazını kılan kişiye de ikindi farzını kılan kişi de ikindi nafile kılamaz, uyanmaz. Akşam namazına gelince akşam namazı 3 rekattır. 3 rekattı nafile olmadığı için de bunda uyanmaz. Ancak demek ki öğle yatsı namazına cemaate uyar, yani farzına uyar ama. Tekrar tesbihe gerekmez o kişiye. Bir camide, mescitte iki defa cemaat namaz kılınabilir mi? Eğer ezan okunup da o mescitte normal vaktinde normal imamı ile cemaat hiçbir imkanı olan kişiler eğer o imamı beğenmeyerek gelmeyip de ayrı cemaat yapalım derlerse bu hem mekruhtur hem de tefrikaya sebep olduğu için İslam buna çok karşı. Zaten nedir cemaat amaç? Bundaki amaç nedir? İslam birliği, İslam'ın kardeşini pekiştirmektir. Bunun için bazı kişiler ne yapıyorlar? Günümüzde de var, her zaman olabiliyor bunlar. İşte camiye, cemaate gelmiyorlar. Neden? Efendim işte neymiş bu imamlar arkasında namaz kılmazmış gibi. Haşa muhtemelen. Büyük iftira Allah korusun böyle şey. Evet, bir çuval cevizde 2-3 tane çuval ceviz olabilir tabii ya. Olabilir. Biz ona karışamayız ama. Biz ona karışamayız. Eğer bir kimse imamda, inancında açıkça bir inkar görmedikten sonra namaz kılması gerekir. Bunun için demek ki cemaate gelmemek, hele imamları, hocaları beğenmeyerek böyle gelmemek, Allah korusun, bu büyük bir dalalet olmuş oluyor. Hadisler hakkında çok var. Yani İslam'da büyük bir fırkaya, tefrikaya sebep olmuş oluyor bunlar. Bu arada hadisler var Buhari'de. Sahabelerden pek çoğunun. Bu arada Hazreti İbni Ömer, Hazreti Abdan oğlu, öyle büyük fukahadan, yani hem sahabeden hem de sahabenin fukahasından kendisi. Onun da Haccac'ın arkasında namaz kıldığı kesin muhtemelen. Hadis-i Şerif Buhari'de vardır. Hazreti Abdü İbni Ömer, sahabenin fukahalarından, Hazreti Ömer'in oğlu, biliyorsunuz Haccac-ı Zalim diye meşhur. Aslında Hacca bin Yusuf'tur ismi. Fakat Haccac-ı Zalim, çok kişiyi haksızlığa öldüren, çok kan döken, böyle insanlara zulmeden, öyle büyük fasık, facir kişi, ne yapmışlar? Bakınız, sahabelerin çoğu arkasında namaz kılmışlar yine, cemaatle ayrılmamışlar muhteremler. Ancak, mesela 3-5 kişi yoldan gelmişler, bu nedenle özür sebebiyle cemaatten kaçırmışlar. Ya da mesela bir hasta, evde hasta var, ona serum takılıyor, hasta koma halinde, başta beklenmesi gerekiyor, cemaate kaçırdılar. 3-5 kişi bunlar. Efendim baklar ki evde pek müsaade değil namaz kılmaya, yakında meşhur cami var, gidelim orada cemaat yapalım. O zaman bu olabilir, olabilir ama bakınız, İslam buna şöyle kayıt koymuş ama. Ezan tekrar okumayacaklar, kâhmet de getirmeyecekler, imam olan mihraba geçmeyecek bak muhteremler. Yani ilk cemaattan bunların farklı olması, hatta da aşağı olması bu şekilde sağlanmış oluyor. Yalnız yollardaki mescitler, tabii günümüzde bu istasyonlarda benzinli olan mescitler, onların tabii belirli imam mezini olmadığı için orada namaz cemaate kılınırken orada ezan da okunabilir, kâhmet de getirilebilir, orada imamla kıymetle geçebilir yoldaki mescitlerde. Bir de kadınların imama uyma konusu. Bir erkek farz namazını kılığını biliyoruz. Farz namazını kılıyor, bunu biliyoruz. Farz namazını kılmakta olan bir erkeğe diğer bir erkeğe gider, uyabilir. O kişi ama kendi tek başına başlamış namaza. Gerek camiye gelmiş, gerek evinde. Kişi abdestini almış, sünnetini kılmış, farzını kıldığı biliniyor. Farz kılınıyor. O farz kılan kişi her ne kadar imamlığa, imamete niyet etmemişse ki, etmemişse tabii, etmeden de başka bir erkek onun farz kıldığını kesin olarak bildi mi, tek işte sahne gelir, ona uyar olabilir. Kadın uyanmaz. Mutlaka kadın uyuması için imamın bunu niyet etmesi şarttır. Ene imamın limen tebiatni diye. Yani bana uyan erkek adına imam oldum diye niyet etmesi şarttır. Bir de kadının durumu. Cemaatten namaz kılınırken eğer kadın bir erkeğin yanında durursa, gerek camide, mescitlerde, gerekse evde, bir yerde. Yer dar olması hasebiyle. Kadın eğer bir erkeğin yanından durursa ne olur? O erkeğin namazı bozuluyor muhteremler. Kadın da imama uyumuşsa, aynı namazda iseler, mesela evde namaz kılınıyor, sünnet kılınıyor. Buna fark etmez. Sünnet kılınırken kadının yanında, arkada, önde fark etmez bu. Ancak cemaat ile namaz kılarken kadın da imamı uyarsa, o zaman eğer kadın erkeğin yanında durursa kadın namazı bozulmuyor bakınız. Erkeğin namazı bozuluyor. Bu kadın o yanında duruyor erkeğin. İsterse eşi hanımı olsun, isterse annesi, kızı, kardeşi olsun fark etmiyor bakın. Yabancı olsun böylece. Yani madem kadındır, hele 9 yaşını doldurmuş ise kesin olarak demek ki kendi kızı da olsa, torunu da olsa, annesi bacısı olsa da fark etmiyor. Eğer bir kadın cemaat ile namaz kılınırken o kadın imama uymuş ise o zaman erkeğin namazı bozuluyor. Eğer kadın iki erkeğin arasına girmişse ikisinin sağa solda namazı bozuluyor. Eğer arkada baş erkek varsa onda namazı bozulmaktır. Onda namazı bozuluyor. Tabii günümüzde bu Mekke Medine'de önemli konu bu. Bu Hanefi'ye göre, diğer üç mezhebe göre mekruh oluyor, bozulmuyor. Ama Hanefi'ye göre namaz kesin bozuluyor. Buna sakınma gerekiyor. Şimdi inşallah gelelim bir de namazı cemaatte kılmanın, özellikle camiye gelmenin sevabına bakalım bir de inşallah. Önce bir kısa anlatayım. Hazreti Hatimül Esam diye bir evlullah vardır. Hatimül Esam diye Horasanlı çok meşhur büyük evlullah vardır. Bu şöyle buyuruyor. Bir gün diyor camiye ikindi namazına gittim. Fakat baktım ki cemaat namazı kılıp dağılmışlar. Sünnetini kıldım, oturdum diyor, bekledim diyor. İnşallah dedim diyor, bir kişi gelir de cemaat yaparım diye. Oturmuş, beklemiş, fakat kimse gelmemiş buna cemaat yapmaya. Çok üzülmüş. Hatta ağlayacak duruma gelmiş, cemaati niye kaçırdın diye bakmış. Kalkmış tek başına, iki namazının farzını kılmış ama hem gözden yaş akmış, hem kalbi yanmış, cemaati kaçırdın diye. Eve gitmiş ama ayakta durma gücü yokmuş, uzanmış, yatmış. Bir arkadaşı geliyor buna, Ebu İshak diye bir arkadaşı geliyor buna, bunun ikini kaçırdığını fark etmiş. Eve geliyor, ya Hatem, seni taziyeye geldim. Yani başlamaya geldim sana. Sen ikini bir cemaate kaçırdın diyor. O da ağlıyor. Bakın muhteremler. Ağlaşıyorlar. Sonra şöyle buyuruyor Hazreti Hatem. Eğer diyor benim bir evladım ölse idi, bana binlerce kişi başlamaya taziyeye gelirlerdi. Oysa ben iki namazın cemaati kaçırdım, bir kişi bana taziye gelir diyor. İnsanlara göre dini iş konular çok hafif kalıyor, diyor önemli kalıyor. Bakınız, iki namaz cemaati kaçırmasının üzüntüsü bunlar böyle şey. Şimdi hadis-i okuyorum size işte razı cemaatimiz. Hadis-i şerif hem Buhari hem Müslim'de. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Resulü buyuruyor. Salatü recülü fi cemaatin. Bir kimsenin namazını cemaatine kılması. Tüdaafu ala salatihi fi beytihi ev fi suki hamse için diyor efendim. Bu kimse gerek evinde, gerek iş yerinde kıldığı namazdan burada 25 katı fazla geliyor burada. Öyle bildiriliyor. Bu konuda iki hadis-i şerif vardır en sahih olarak. Biri 27, biri 25. Bu hikmetleri var, konuya girmeyeceğim. Ve zalike. Bu şundan dolayı ki ennehu izâ tevaddâ. Bir kimse evinde, iş yerinde abdestini alsa. Fe ahsenel vudu'e. Abdestini de güzel alsa. Bakın. Peygamberimiz bunu özellikle vurguluyor bakınız. Abdest alsa ama fe ahsenel vudu'e. Abdestini güzel alsa. Nedir bu? Bir insan abdestini alırken güzel almaya önem gösterirse o kişinin bu tekvalığıdır. Dine bağlılığıdır. Önem verdiği konudur bu. Abdestini güzel alsa ama kuyruğa kalmasın diye güzel alsa ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ Sonra bu kimse evinden, iş yerinden besmele-i şerif çekerek namaz kılmak niyetiyle yola, mescide çıksa. لَمْ يَحْتُ خَتْوَةً Bu kişi bir adım atmaz ki اِلَى رُفِيَاتْ لِهَا بِهَا دَرَجَتُونَ Bir adım attı mı bu kimsenin bir derece manevi yükseliyor. Bu sevaptan başka bu. Yani kişi bunu kendi anda fark eder muhtemelenler. Yani bir kimse halis niyet ile, samimiyetle abdestini güzel alsa ve cemaate yetişeyim, camiye gideyim diye kişi ihlasla çıkarsa her adım atışında bunun manevi bir derecesi yükseltiliyor. Ve huttan ve biha hatiyetün ve her adımında bir de günahı siliniyor bakınız. Camiye gelinceye kadar yolda. Hiçbir şey okumasa yolda camiye gelinceye kadar her adımında bir derecesi yükseliyor. Yani bir hasene onu sevap alıyor. Bir de bu kişinin bir de günahı her adımında hem bir hasene on sevap alıyor hem günah dökülüyor bakınız. Kişi farkında değil. Feyza salla cemaate geldi namazını kıldı. Lem temelaketü salihi madame fi musallahu malem yuhdis. Bu kimse namazı kıldıktan sonra da namaz kıldığı yerde biraz da oturabilse tabi işi yoksa otobüse kaçırmıyor iş saati geçmiyorsa kişinin vakti müsait ise bu kişi nefsini aşıp, şeytanı aşıp onu sıkarlar. Bu kişi namaz kıldığı yerde biraz daha durabilse, melekler buna dua ediyor melekler. Ne diyorlar? Allahümme salli aleyhi, Allahümme erhamhü diyorlar. Melekler dua ediyorlar. Allah'ın sen onun rahmetini artır, bunu affeyle. Burası salli, af anasına geliyor. Allah'ın bunu günahını affeyle bağışla, buna sen rahmet eyle. Yani sevabını arttır diye. Yani kişinin namaz kıldığı yerde malem yuhdis abdestsiz olarak ama abdesti bozulmayacak. Bu bir anlamada dünya kelamı konuşmadan kişi olduğu yerde durursa namazdan sonra hiçbir şey kendi okumasa bile namaz kıldığı yerde biraz durabilse nefsini aşabilse melekler, kaç tane melek sayısı belli değil, dua ediyorlar. Allah'ım sen bunu affeyle kuluna. Affeyle kulun Rabbim. Rabbim bunun makamını yüce eyle diye ona dua ediyorlar. Bu tabi bu konu camide geçerli, evde hanım ise geçerli. Evdeki hanım da namazını bitirince hemen Fatiha diye birden kalkmasa namazdan sonra otursa biraz kişi, evinde de olsa otursa biraz, hiçbir şey okumasa bile meleklerden dua ediyorlar. Tabii namaz kılan kişi, namaz kılıyor da otururken boş duramaz muhteremler. Neden? Hayırlar, hayrı çeker bakınız. Hayır, hayrı çeker, şer de şerri çeker. Namaz kılan kişi namazını bitirdi, oturduğu yerde işte tabii ayet-i kürsüyü okur, ihlas okur, Felak nasıl okur, Allah Teala zikreder, Sübhanallah tesbihatını çeker, ne yaparsa bir şey yapıyorsa onun sevabı ayrı muhtemelenler. Bakınız. Demek ki bir kimse cemaat yetişmek için evinde abdestini aldı, iş yerinde abdestini aldı. Efendim iş yerinde abdest alması müsait değil. Burada şadırını alacak abdestini, Bu tabi sahabı fark ediyor biraz baktı bak. Bu sahabı fark ediyor biraz. Daha bitmiyor bakın az cemaatimiz. Vela yezal fi salatin men tezara salate. Bir kimse camiye erken geldi. Bunun durumu ne olacak şimdi bakınız. Erken geldi. Men tezara salate. O kişi gerek evinde seccade üzerinde hanımlar. Gerekse erkek camiye erkence geldi. Oturup camide namaz vaktini bekliyor. O kişi aynen namaz kılıyor gibi ona sevap yazılıyor. Şimdi nedir bunlar aziz cemaatimiz? Bunlar bizim bilemediğimiz, farkında olmadığımız sevaplar bunlar bakınız. İşte kişi mahşer günü hesap baştan dikildiği zaman insan bundan farkında değil ama. Değil. Bir kılı namazını biliyor. Ama bakacak ki Allah Allah. Evde abdest almaya başladı. O anda sevabı başlamış. Yola çıktı. Sevapta yazılı camiye gelinceye kadar. Camiye 5-10 dakika önce geldi camiye, otoyacağının sağda solda müsaitse vakti. Camiye girdi, oturdu camide. Hiçbir şey okumasa bile cami oturup namazı beklerken aynen namaz kılıyormuş gibi bak sevap yazılıyor muhteremler. Yazılıyor. Ve namazdan sonra da bir oturabilse, bekleyebilse biraz namaz kıldığı yerde beklese yine melekten dua ediyorlar. Sevap artıyor. Demek ki bir namazla ilgili bu kadar yan gelirler var. Yan sevaplar var. Az evvel dedim ya, hayırlar hayırları çekiyor. Şer, şeri çekiyor. Mesela bir insan sazlı cazlı düğüne gidecek. Ne yapıyor? Tabii hanımı başını açmasa bile ama kızın başı açık olacak. Hatta çoğu gençte bir alkol alıyorlar bak. Neden? Şer ya, o yanında bir şeri çekiyor bakın efendim. Yani günah işleyen kişi yanında günah daha işliyor aziz cemaatimiz. Yine hadis-i şerif Buhari'den, onu özetleyeyim inşallah. Hazreti Enes buyuruyor hadis-i şerifi. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte eshabına sohbet yapıyor Peygamberimiz. Yastan önce sohbet yapıyor. Bu sohbet o kadar feyiz olmuş ki tabi peygamber sohbeti yani hayallerimize ulaşamayacağımız bir an, hal. Resulullah'ın, Allah'ın hak peygamberinin, son peygamberinin yaptığı sohbet. Tabi camide muazzam ruhsal feyiz oluyor. Muazzam zevk oluyor camide. Vakit çok gecikmiş ama. Gece vakti olmuş. Gece yarısı olmuş. Ondan sonra Peygamberimiz tabi namaz kılan diyor. Hazreti Bilal Hazretleri kâmet diyor. İşte cemaate farzı kılıyor derken bitirilir kılınıyor. Peygamber dönüyor cemaatine Peygamberimiz. Şöyle buyurdu muhteremler. Orası okuyayım inşallah. Sümme akbele biveşihi bâdema sallâ. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namıkatından sonra cemaatine dönüyor. Şöyle diyor. Sallen nâsü verekadû. Bu cemaatin dışındaki diğer insanlar, Medine'de olsun, evde kılanlar, başta kılanlar. Onların her bir yatsı namazını kıldılar, yattılar, şu anda uyuyorlar. Velem tezâlü fî salâtin mûzîn tezertümûhâ. Sizler ise buyuruyor, sizler bu namazı beklerken de aynı namazda gibi size sevap verildi, bakınız. Mesela yatsı namazı diyelim ki diğerleri yarım saatte kılmışsa, bunlar 5 saat beklemişlerse, bunlarınki kaç tane yatsı namazı kırmış oluyor. O kadar sevabı var. Bir de bu arada yatsı namazı ile sabah namazının cemaatinin önemi bir der. Ayrı bir önemi var. Hepsi tabi sevaplı. Hadis-i şerif Müslim'de buyuruyor Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, men sallel-i işâ'e fî cemaatin. Bir kimse yatsı namazını camide cemaat ile kılarsa, tabi camiye gelmekte özür varsa, evinde cemaat ile kılarsa, fe ki ennemâ kâmen nısfel leyli. o kimse gecenin yarısını ibadete geçirmiş gibi oluyor. Demek ki bir kimse yatsı namazını tek kılan bundan mahrum kalıyor, yoksun kalıyor. Bir kimse yatsı namazını cemaat ile kılmışsa gecenin yarısını ibadete geçirmiş gibi oluyor. Ve men salle subha fi cemaatin, bu kişi bir de o gecenin sabah namazını da cemaat ile kılarsa feken namaz salle leyle küllehu. O kimse o geceyi bütün gece ibadete geçirmiş gibi sevap oluyor bakınız. Aradaki boşluk o da ibadete dönüşüyor Allah rahmetiyle. Allah'ın rahmeti o tabi. Bunun için aziz cemaatimiz elimizden inşallah Teala demek ki yatsı namazı ile sabah namazını da, tabi şimdi artık geceler kısaldı. Uykunda en tatlandı tabi sabah ezanları da okunuyor. Bu nedir? Bir imtihan şimdi bizlere işte. Hele bazen tabi daha sıcaklar oluyor. Sirinçeneti olabiliyor. Akşamda hem uykumuz da gelmiyor. Terliyor, sıcak oluyor, sinek oluyor, uykumuz kaçıyor. Tam artık o seher vaktinde uykumuzun tatlı bir anında ezanlar başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak, değil mi? En büyük Allah diyor, en büyük Allah. Efendim uyku mu var benim? Uyku var ama bir gece Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri uyumamış gece. Hiç uyumamış. Neden? Hep ağlamış, Allah'a dua etmiş bizim için. Ümmetim yapma diye Peygamberimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mahşeri dünyadan görüyordu. Peygamber cehennemi gördü hatırlamaktır. Cehennemi görüp Peygamberimiz. Dehşeti cehennem. Oraya dayanılmaz. Peygamber bir gece yine mana aleminde Peygamber cehennemi görünce Peygamber çıldır gibi oluyor. Uyuyamıyor gece. Ümmeti için, ümmetin de yanıyor. Ancak sabaha karşı Peygamber oturuyor da bir dalmış azıcık. Dayanmış, dalmış Peygamberimiz. Hazreti Bilal sabah okudu mu girdi Peygamber evine, kapıya gelirdi. Ya Resulallah, esade bekler Hazreti Bilal. Öyle yapardı. Yine Hazreti Bilal gelmiş kapıya. Peygamber kapısından Hazreti Bilal geliyor. Başlıyor. Ya Resulallah, es-salah namazı geldi. Hazreti Ayşe validemiz kısık bir sesle kapı arkasından Bilal, Bilal ne olur Resulullah bırak kendi haline. Bu gece çok ağladı, çok üzüldü, hiç uyumadı. Hep gözü akıttı, şunu daldı, biraz uyusun. Ne olur ses çıkarma Bilal'a. Haşa demiş. Hazreti Bilal şey dedi muhteremler. Es-salatu hayru mine nevm. Bak ya, bakınız o peygamberin uykusundan namaz daha hayırlı. Bunu duydu peygamberimiz, duydu peygamberimiz. Bilal, peygamber vardı. Bilal, artık her sabah namazında bunu söyle buyurdu muhteremler. Ondan sonra bu sünnet oldu bu şekilde böylece. Bakın aziz cemaatimiz, demek ki o peygamberin namazdan, uykusundan namaz daha hayırlı. Bunun için inşallah Teala böyle kısa gecelerde de sabah namazını İmal etmeyelim, bizden güneş doğmasın. Lillahi Teala Fatiha.